しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 ベジットの超パワーは究極のパワーアップを遂げた魔人ブーをも圧倒した。我を忘れた魔人ブーは次元の壁を破壊して宇宙を押し潰そうとする。だが間一髪ベジットの一撃によりブーは正気を取り戻すのだった。 すげえ力を持ってやがるんだな。 だったらその力で俺にぶつかってこい。 俺を倒して証明するんだろ、 貴様が宇宙最強だってな。 ブーの奥の手、アメ玉になっちゃえ。 Dziwna postawa Vego。Vegeta, jesteśmy z tobą. Trzymaj się, Son Go. Niewiele brakowało, a doszłoby do katastrofy. Gdyby temu łotrowi się powiodło, fala uderzeniowa zniszczyłaby zaświaty i królestwo bogów. Nie siej defetyzmu. Nie istnieje żadna fala uderzeniowa. Przestań biadolić. Son Go i Vegeta połączyli siły. Nie uważasz, że to cud? Son Go sam nie dałby sobie rady. Zgadzam się z tobą. Dobrze zrobiłeś, zwracając Vegecie ludzkie ciało. Zaoszczędziliśmy cenne minuty. Wiedziałem, że kiedyś będzie nam potrzebny. Vegeta wywodzi się z elitarnej jednostki wojowników. Przepowiadam przyszłość. Jestem tu najważniejszy. To ja podejmuję najważniejsze decyzje. Fantastycznie. Jesteś wspaniały. Brawo. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Dajcie spokój. Nie zapominajcie, że otacza go cała drużyna doradców. To nie jemu należą się podziękowania. Co takiego? Co robisz? Walka jeszcze się nie skończyła. Na co czekasz? Mam ci wysłać zaproszenie? くらいのことで参る俺様と思うか？ しつこい野郎だ。 Dam ci ostatnią szansę. Opuścisz ziemię, uratujesz honor. Zostaniesz, skończysz jak nędzny robak. Mogę cię nieodwracalnie zniszczyć, nie zmuszaj mnie do tego. Bubu się nie boi. Trzeba go powstrzymać. Może zniszczyć ścianę, która dzieli dwa wymiary. Jest gotów na wszystko, byle osiągnąć cel. To prawdziwy potwór, nie uznaje żadnej świętości. Uspokój się, usiądź. Od tego gadania boli mnie głowa. Wego, przyłóż się. Nie po to pozwoliliśmy ci wrócić na ziemię, byś teraz grał nam na nerwach. No, chyba że masz jakiś plan. Bubu musi coś zrobić, w przeciwnym razie go pokonają. Tego nie przewidziałeś. Nie załamuj się. Naucz się przegrywać. Ja też się tego nie spodziewałem. Musisz być zmęczony. Od 2 tygodni bez przerwy walczyłeś z moimi przyjaciółmi. Milcz. Bubu nie będzie dłużej słuchał tych bredni. Super duchy kamikadze, do ataku. Znam tę taktykę. Skradłeś ją Gotronkowi, jak ci nie wstyd? Znasz ją? W takim razie masz już gotowy plan, jak się bronić. Duchy Bubu są szczególnie okrutne. Jeżeli dotkniesz choć jednego, Bubu wygra. Dostaje gęsiej skórki na widok tych potworków. Do dzieła. Nie! Wracajcie tam, skąd przybywacie. Znam wszystkie sztuczki Gotronka. Wymyśl coś skuteczniejszego. W przeciwnym razie zginiesz. Nie powiesz mi chyba, że nie umiesz samodzielnie myśleć. Nie drwij sobie z Bubu. Wie, co robi. To była dopiero rozgrzewka. Nie sądzisz chyba, że Bubu zamierza wygrać dzięki technice opracowanej przez dzieciaki. Nie doceniasz go. Bubu ma jeszcze mnóstwo pomysłów. Wracajmy do walki. Tym razem nie pójdzie ci tak łatwo. Możesz się od razu poddać. Zdecydowanie głowę masz pustą jak balon. Żal mi ciebie. Zabraniam ci tak mówić. Super duchy kamikadze, do ataku. Cała naprzód. Co? Fala uderzeniowa? Niemożliwe. Fala uderzeniowa. Czarno to widzę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Popełniłem błąd. Bubu, nie uciekniesz. Magiczna błyskawico. Bubu cię uprzedzał. Nie chciałeś słuchać. Trudno. Dobrze ci tak. もっと早く気づけ。 瞬間移動か。 貴様にしてはよく考えたな。 さすがの俺も。 カメハメハとマセンコのダブル攻撃じゃダメージは免れない。 だが所詮子供の技は子供の技だ。 俺には通用しない。もうちっと強いのかと思ったがな。 そろそろ俺に出させてくれよ、本気をさ。 Rusz się, na co czekasz? Rozpraw się z nim ostatecznie. Koniec tej zabawy, nic już z tego nie pojmuję. Nie krzycz, na pewno ma jakiś plan. To moja wina, dałem mu potężną moc. Siła uderzyła mu do głowy. Z młodymi to tak zawsze. Kiedy poczują moc, myślą, że wszystko im wolno. Jak możesz znieść tyle poniżenia? Dosyć tego, Bubu cię nie cierpi. Walka jest nierówna, was jest dwóch, a Bubu jeden. Sam nie wiesz, czego chcesz. Godzinę temu błagałeś nas, by przyprowadzić ci godnego przeciwnika. Teraz mówisz o nierównej walce? Zmieniłeś postać co najmniej 5 razy. Bubu nie może tego słuchać. Son Gokan? Gdzie jesteś? Mama cię woła, odezwij się. Gdzie się ukryłeś? Musi tu gdzieś być, trzeba go odnaleźć. Nie płacz, spotkasz się z synem. Ja, Dabla, przysięgam ci, że go odnajdę, choćbym miał go szukać całą wieczność. Ta wieczność może trwać długo. Nie wiem, czy Chi-Chi będzie tak cierpliwa. Drugi świat jest olbrzymi. By go zwiedzić, potrzeba 10 000 lat. Chwileczkę, a może Son Gokan żyje? Jego imię nie figuruje na liście. Może się mylę, ale coś mi mówi, że jest zdrów i cały i że przebywa w bezpiecznym miejscu. Pomyślicie, że zwariowałam. Trudno. Jestem jednak przekonana, że on żyje. Tak mi podpowiada serce. Kiedy dwie osoby kochają się tak jak my, łączy je coś niewidzialnego, lecz bardzo głębokiego. Naprawdę tak uważasz? Nie umiem tego inaczej wyrazić. Z pewnością masz rację. Son Gokan żyje. Jeżeli w coś mocno się wierzy, w końcu się spełnia. Nie traćmy nadziei. Być może za kilka godzin spotkamy się z Son Gokanem. Też tak myślę. Bardzo go kochasz? Twój ojciec o tym wie? Nie, nic mu jeszcze nie mówiłam. Co za piękna, romantyczna historia. Uwielbiam takie miłosne historie. Chylę przed tobą czoło, Videl. Ja też chciałbym być zakochany. Nigdy nie spotkałem kobiety mego życia. Miejmy nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Miłość, jaki to wspaniały wynalazek. Twój mózg kiepsko pracuje. Będę się więc zwracał do ciebie jak do 6-latka. Jestem od ciebie silniejszy. Na twoim miejscu natychmiast bym się poddał. Walczymy od 2 godzin. Od samego początku mam przewagę. Podoba ci się czy nie, zwyciężę. Pyszałku, Bubu nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Bubu się nie podda. Jak chcesz, walczymy dalej czy kończymy teraz? Walczymy. Bubu chce wygrać i wygra. Bubu jest potężny i inteligentny. Nie ma drugiego takiego we wszechświecie. Bubu pokaże ci, do czego jest zdolny. Wahasz się? Straciłeś pewność siebie? Zbliż się. Jeszcze trochę. Zapłacisz za wszystkie oszczerstwa, którymi obrzuciłeś Bubu. Jeżeli jesteś mężczyzną, zbliż się. Przestań, wzbudzasz litość. Gadaj zdrów. Bubu zapomniał cię zapytać, czy lubisz cukierki. Oh! Nie do wiary. Son Goku, Vegeta, wracajcie. Wpadłeś w pułapkę. Nie trzeba było tak blisko podchodzić. Bubu wygrał. Tylko nie to. Możesz być z siebie dumny. Trzeba było pozbyć się wroga przy pierwszej nadarzającej się okazji. Dlaczego mnie nie posłuchałeś? Był zbyt pewny siebie i to go zgubiło. Tyle wysiłku na nic. Zero. Pustka. Bubu zetrze tę przeklętą planetę w pył. Sąsiednie galaktyki czekają na Bubu. Nikt nie oprze się Bubu. Vego popełnił niewybaczalny, fatalny w skutkach błąd. Teraz Bubu jest panem sytuacji. Może robić, co mu się podoba. Ziemia i cały wszechświat przeżywają ostatnie chwile spokoju. できたらやることはもう一つしか残ってねえだろう。 やっぱりベジットさんは考えがあってブーを追い詰めていたのですね。 次回ドラゴンボール Z ヒーロー喪失吸収されたベジット。 お父さんたちまで吸収されちまったら地球はどうなるんですか。